ابھی تو رسالہ نہیں آیا. شمس الدین صاحب کا بیان نہیں آیا ابھی؟ نہیں رسالہ بھی نہیں آیا, کس کو گیا ہے؟ اچھا شمس الدین صاحب کا بیان اس میں ہوگا, اس میں آئے گا. آپ پچھلا وہ پچھلا اس بھیجا نا, تو صراط مستقیم اس میں آ جائے گا, پھر اگلا اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, پچھلا بھی ضرور بھیجنا. بالکل انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا آدمی ہے, دبئی میں ملازمت کرتا ہے, سلسلے میں بیت ہے. تو اس نے کہا سر رسالہ ملا, مضمون پڑھا, مجھے بہت فائدہ, بڑی باتیں سمجھ آئی. بات سے ٹیلی فون کیا اس نے. نحمد صلی اللہ رسول الکریم, اما بعد, آج ولیمے میں عبداللہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے نا, کافی سارے لوگ ان سے آ کر ملتے رہے, میں بھی ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھا ہوا تھا. جو ہے تو انہوں نے کہا کہ آج کل جو ہے تو دین کے لحاظ سے فرق جو ہے وہ ڈیمانڈ میں نہیں ہے, وہ سپلائی میں فرق ہے. سپلائی میں فرق ہے, اس لیے اگلے آدمی جو ہے تو اس کو صحیح چیز نہیں مل رہی ہے, تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور ہر ایک آدمی کے آگے ایک چیز پیش کرنے کا طریقہ کار ہے. ہاں جی, چھوٹا بچہ ہے نا, اسے چھری پکڑ لی ہاتھ میں, اب آپ اس کے ہاتھ سے چھیننا چاہتے ہیں, نہیں چھین سکتے ہیں. نہیں چھین سکتے تب بھی کاٹتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کو, اگر آپ چھینتے ہیں پھر بھی کاٹتے ہیں, اب کیا کریں. بچوں کی نفسیات ہے, اس کو متبادل چیز دو, خوب سرخ چمکدار کاغذ ہی کیوں نہ ہو, اس کے آگے کرو, وہ چھری کو چھوڑ کر اس کو پکڑ لیں, اتنی آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا. ہمارے مولانا محمد اور پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم آدمی گزرے, ہمارے تو اللہ پاک کے ساتھ اس دور سے بیٹھنا نصیب فرمایا جب ان کی عمر کوئی 42-43 سال تھی. خوب جوش جوانی صاحب بیان کرتے تھے کہ توبہ, تارک جمیل صاحب کا کیا بیان ہے. تو میں نے سنایا, نے کہا کہ میں نے ایک جماعت بھیجی ہوئی تھی اور مسجد کے پاس آدمی بندر میں جا رہا ہے, تو اس جماعت میں لمبا بھی تھے, پرانے ساتھی بھی تھے, تو کہتے ہیں امیر صاحب نے علماء کو بھیجا کہ مطلب کہ جا کر ان کو دعوت دیں اور مسجد کو لے آئیں, بدن بچا رہے ہیں وہاں. تو مولویوں نے کہا کہ تمہاری ایسی تیسی کیا نامعقول باتیں کر رہے ہو, پاس مسجد ہے تم کیا کر رہے ہو. تو میں ہو گئی آ گئی. تو امیر صاحب نے پرانے ساتھی تھے جو عرصے سے کام کر رہے تھے ان کو بھیجا, جی وہ چلے گئے. تمہارے نے کہا ماشاء اللہ کیا زبردست تماشا ہو رہا ہے, کھڑے دیکھ رہے ہیں جی. پھر جو ہے تو تماشے کے بعد بےچارا سب کو پیسے مانگتا ہے, تو آٹھ آٹھ آنے انہوں نے دیے. آدمی بڑا خوش ہوا اس کا کہ پہلے بولے صاحب باہر کے ڈھڑ ڈپٹ کر کے یہ تو آگے انہوں نے شکرانہ بھی دیا. تو خیر ختم ہو گئے, فارغ ہو گئے تھے بےچارے. تو انہوں نے کہا مسجد میں کچھ بزرگ آئے ہوئے ہیں, تو سلام آپ لوگ بھی کر لیں ذرا. ہاکم مسجد بیٹھ کے جی تو پیش کرنے کا طریقہ تھا. ایک دوسرا واقعہ میں سنایا, انہوں نے کہا ایک چودھری تھا جو بہت بے دینی کی زندگی, کسی کی بات نہیں سنتا تھا, کوئی قریب ہی نہیں جا سکتا تھا اس کے. دو آدمی بھیجے گئے خصوصی گش پر اس کے پاس. آدمی بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے جا کر جائے تو دیکھا اس کا کتا ہے بہت اعلیٰ نسل کا, شفرڈ کوئی ہوتا ہے پتہ نہیں, کراس ہوتا ہے، وولف کا کراس ہوتا ہے شیپرڈ، جرمن شیپرڈ، ہاں جرمن شیپرڈ. تو ایک اس نے کہا ہے دیکھو نا یار چودھری صاحب کے جرمن شیپرڈ ہے. السلام علیکم جی، اللہ کے ساتھ شیر شاہ صاحب سے ہوئے. اچھا ہمارا سلام پہنچایا تھا، جی جی جی. اچھا ہمارا سلام پہنچایا تھا، ہمارا سلام پہنچایا تھا. اچھا ماشاء اللہ شکر اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے اللہ بہت اجر دے جی، بہت اجر دے، بہت کمال کیا آپ نے، بہت کمال کیا. انشاءاللہ ضرور ضرور ضرور. مسعود رحمان صاحب کو بھیجا تھا، ریٹائرڈ پروفیسر ہے، ہمارا نا بہت ماہر آدمی ہے. بات یاد رکھیں آپ جی، یہ ضروری، چونکہ آج مہمان کافی ہیں نا، تو یہ بندوبست مختلف چیزوں کا کرنا پڑتا ہے. اچھا جی، شیر علی صاحب بیمار تھے تو انہوں نے پیغام بھیجا تھا، تو ہم نے ان کے لیے پھر ختم کیا، نیا ختم ہم نے ایجاد کیا ہے نا جی. آج ہمارے بڑی صاحبان کوئی بھی نہیں ہے نا، بڑی صاحبان پھر آدمی کو ڈر ہوتا ہے، کہتے ہیں کوئی بدعت اس نے شروع، آج میں پیروں کے کام بدعت شروع کرنا ہوتا ہے، کوئی بدعت نہیں شروع. یہ چار ہی دن سورہ فاتحہ کا 41 بار پڑھنا ہے نا، تو کتنا ہو گیا؟ سولہ سو چالیس دفعہ ختم کر لیتے ہیں اور بس پھر دعا کر لیتے ہیں ایک ہی وقت میں، تو تعداد جو تھی ہو گئی ہیں اس میں، اگرچہ مجاہدہ زیادہ ہے اور برکت اس کی زیادہ ہے، لیکن اس کا بھی فضل تعالیٰ یہ کم نہیں ہے. السلام علیکم بلال صاحب، دا کور نہ چدیا نا بابا کلی نام ملماندر اگلی دی گنا نو دی بابا جی کور تو تر لگواڑی او دعا فاتحہ کر لے پر خاندان سے ملاقات لے پر. ہاں جی نو دا روان ہے کا جی، اس روان کے بس بیان محسن براش ہے زر براش ہے نو. ٹھیک اور میرے بلڈ پریشر کی دوائی کا وقت ہی پورا ہو گیا ہے اور دوائی گھر پر بھول گئے، تو اب بلڈ پریشر پھر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے جی، اللہ ہی خیر کرے. لیکن ہمارے بزرگ کہتے ہیں مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے. دوائی تو جلدی سے لا سکتے ہیں دکان سے، یہ لوسانٹا اور کاربیٹا لے لیں. ہاں جی لے آئیں, پھر جلد مصیبت ہو جائے گی. وہ بلال صاحب آ رہے, بلال صاحب آ رہے, جلدی جلدی نکلو, جلدی نکلو. ہاں جی بالکل. تو انہوں نے کہا چودھری صاحب کا شیپرڈ کتا ہے, فلانی نسل کا ہے. اور پوری باس کی, اس کا ایسا خوش ہے باچنس کے کھلی. سو سارے انہوں نے کتوں پر پوری باس کی, انہوں نے ان کی نسلیں اور اس کی خصوصیات اور ساری, اس کو بڑا مزہ آیا. اس نے کہا آپ حضرات کیسے تشریف لائے تھے؟ میں کہ جی ہماری یہاں جماعت آئی ہوئی ہے تو معززین سے مل رہے تھے, آپ پھر بھی حاضر ہو گئے, آپ کی خدمت میں تھا. تو اچھا, مغرب میں لوگ جمع ہو جایا کرتے ہیں تو ہاں کہ ہم بالکل میں بھی ہوں گے. تو عرض یہ کہ سپلائی میں ڈیمانڈ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ سپلائی کا ہے. ایک دفعہ ہماری جماعت گئی ایف سی کالج, فارمین کرسچن کالج. پاکستان کو وزراء مہیا کرتا ہے ایچ ایس این کالج, جو کہ عیسائیوں کا خاص نظریاتی کالج. چودھری نثار, عمران خان, یہ اسی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. اور چودھری نثار کرکٹ کا کپتان یہ ہوا کرتا تھا, عمران خان پلیئر ہوا کرتا تھا. ایک کوئی تیسرا بھی ہے, وہ ٹیم میں ہوتا تھا, نہیں ابھی میں ہے کوئی, مجھے یاد نہیں رہا. یہ بھی ٹیم میں تھا. تو وہ ذرا آپ کو ایچ ایس این کالج دیتا ہے خاص نظریاتی عیسائیوں میں, اور بیوروکریٹ آپ کو ایف سی کالج لاہور اور ایڈورڈ کالج پشاور دیتا ہے, جو خاص عیسائیوں کے نظریاتی کالج. تو ایف سی کالج ہماری تشکیل تھی, اس میں جمعہ کے بیان ہوا. جی نے کہا جمعہ کے بیان کے لیے جامعہ اشرفیہ کا نائب مفتی آ کر بیان کرے گا. اس نے بیان کیا, جو شور اس نے مچایا اور جو اس نے اوٹ پٹانگ وہ جو بولا, اور جو وہ کفر کے فتوے لگاتا رہا, اور جو برا بھلا کہتا رہا, تو اس کی بات سننے سے 90% آدمیوں کے دل میں دین اور دین والوں کی نفرت پیدا ہو رہی تھی. تو میں نے کہا آفرین, آفرین, صد آفرین اس پرنسپل پر, ایف سی کالج کے عیسائی پرنسپل پر, کہ اس نے اس مولوی کو بلا کر بٹھایا ہے کہ جو ان کے دل میں پورے دین کی نفرت پیدا کرے. تب آپ بتائیں اتنے ہوشیار لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید مولوی صاحبانوں کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ افغانی جب ادھر آئے ہیں انقلاب کے بعد, تو ان کا اسلامیہ کالج میں میرا بیان ہوا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں واقعہ سن 79 کا, جب روسی فوج اتری. تو بیان کے بعد مجلس کانساز کے ممبر کا بیٹا بیان میں بیٹھا ہوا تھا, وہ آیا مجھ سے ملا اور اس نے کہا صاحبہ تا عظیم فلسفہ والا ما بر خدا دا فلسفہ نوا دا دعوت ہو فلسفہ نوا تھا خجی یار سنگھا چاہے خوب رکھا مگر مونگ تا ڈیر خوند راکھا مگر ڈیر متاثر شکو یہ صاحبہ دا شہد مونگ وطن کے نوا کنا مونگ وطن کے دا کمنستان اٹھڑی دماغ خراب کرو آج جو ملی صاحب تب لار لو اگر سر خبر بوکڑی تو سلور آگے بکوفر پر ضبط لگو لو چاہے بار برار ہو کمنس پر تو دے سر جواب نہ نشتہ کنا ذکر تھا سے خبر اکڑے ظاہر شاہ بادشاہ نے اپنی دادی یا نانی کی آنکھوں کے علاج کے لیے رائل کالج سے آئی اسپیشلسٹ کو بلایا انگلینڈ سے, یہاں سے لوگ فارسیس ایمرسی پی کرتے ہیں, رائل کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کا جائے. جب وہ آنے لگا تو پادری اس سے ملا اور پادری نے کہا کہ جب تم ان کا علاج معالجہ کر لو تو پھر آپ جب تم علاج کرنا پھر ان کو یہ بائبل کا نسخہ پیش کرنا, کیونکہ تم وہ آدمی ہو جو ان کو عیسائیت کی دعوت دے سکتے ہو, تمہارے ممنون احسان. شاہجہان بادشاہ سے جب اس کی بیٹی جلی تھی اس کا علاج کیا انگریز ڈاکٹر نے, تو اس نے اسے کہا کہ مجھے ایک خال کے برابر زمین دو اس کے معاوضے میں. تو اس نے کہا کہ دے دی تمہیں جی. اس خال کو اس کے دھاگے بنائے تان بنا کر اور پورا کلکتہ کھل کٹا, کھل چمڑے کو کہتے ہیں, پورا کلکتہ جو ہے تو اس نے اس کے ہاتھ میں لیا اور یہاں کوٹھی بنائی انہوں نے تجارتی کوٹھی, اور اس کوٹھی سے سارا ہندوستان لیا انہوں نے. تو یہ صورت حال ہے جی. لا الہ الا اللہ.